Ելենա, հետաքրքիր է, ինչով է զբաղվում քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնի ծրագրերի բաժինը։ Ինձ թվում է, սա ամենապատասխանատու բաժինն է եւ նաեւ պետք է իր գործնեության մեջ շատ զգույշ լինի։ Երևի թե այս ծրագրերն են, որոնք տեղափոխվում են դպրոց, որով առաջնորդվում են, որով դաստիարակում են մեր մատաղ սերնդին։ Ցանկանայի մի քիչ պարզաբանել, ինչ ասել է ծրագրեր, դրանք այն պրոյեկտներն են, որ արվում են մեր կենտրոնի կողմից, այսինքն, որոնք ունեն հստակ նպատակ եւ այդ նպատակին ծառայող խնդիրների եւ գործողությունների միջոցով մենք նպաստում ենք նպատակի իրագործմանը։ Օրինակ, մենք կազմակերպում ենք տարբեր կրթադաստիարակչական միջոցառումներ, մրցույթներ եւ փառատոներ։ Դիցուք, մենք ունեցել ենք նմանատիպ մի քանի մրցույթներ համապետական մասշտաբի, Սուրբ Պատարագն աշակերտի աչքերով, գրի գյուտից մինչեւ գրատպություն, առակները ավետարանական հայ դպրոցում եւ այսպես շարունակ, որին միջոցառումներով ստացում են տարբեր դպրոցներ եւ անցնելով համապատասխան փուլերը տարածաշրջանային, մարզային, հանրապետական արժանանում են մրցանակների։ Այսպիսի ծրագրերի համակարգումն է, այսինքն սկսած մտահղացումից մինչեւ իրականացում։ Բայց միևնույն ժամանակ ծրագրային գործունեությունը քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնի ենթադրում է ամեն ինչ։ Այն ամենը, ինչ ենթակա է ծրագրավորման՝ վերապատրաստման դասընթացներ, համաժողովներ, տարբեր կլորսեղան քննարկումներ, համագործակցությունը միջազգային կառույցների հետ։ Վերապատրաստում ասվածը որ ոլորտին է վերաբերում, միայն կրթական համակարգին եւ ինչպես է համակարգում նաեւ այս աշխատանքը։ Նշեմ, որ քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնի ոլորտները աշխատանքային տարբեր են, անդրադառնալով զուտ կրթական մասին, չանդրադառնալով հարթած տներին եւ հարակից գործունեությանը։ Նշեմ, որ մենք գործունեություն ենք ծավալում հանրակրթության ոլորտում, այսինքն՝ նախադպրոցական կրթություն, միջնակարգ կրթություն եւ կիրագնորիա կրթության ոլորտներում։ Մենք կազմակերպում ենք վերապատրաստման դասընթացներ հիմնականում ուսուցիչների համար, նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների մանկավարժների, դաստիարակ և տնորենների համար, կիրակնորյա կրթօջախների ուսուցիչների համար, այսինքն վերապատրաստումների շահառուները, այսպես ասած, տարբեր են, բայց հիմնականում այն մարդիկ են, ովքեր կրթության գործի իրականացնողն են։ Ինչ է ենթադրում վերապատրաստում ասվածը, ինչ թեմաների եք անդրադառնում, տվյալ թեմաները ինչպես եք մատուցում, որովհետև եթե գործենք ուսուցիչների հետ, մեր դպրոցի ուսուցիչները հայ եկեղեցու պատմության որևէ բուհ, որևէ ծրագիր չեն անցել, թերևս միայն վերապատրաստումները։ Այսինքն մենք չունենք ինչպես լեզվի մասնագետ, պատմության, մաթեմատիկայի, նախնական ռազմական պատրաստության, հայոց եկեղեցու պատմությունը դասավանդում են տարբեր ուսուցիչներ, ոչ մասնագետներ, եւ սա մեր ամենամեծ խնդիրն է։ Ունենք ուսուցիչներ, որոնք չզարմանաք, նույնիսկ Սուրբ Գիրքը չեն ընթերցել։ Դա խնդիր է բավականին ծավալուն, որովհետև երբ որ ներդրվեց առարկան 2005 թվականից արդեն լրիվ ծրագրով, այսինքն ներառելով միջին եւ ավագ դպրոցները, խնդիր առաջացավ, ովքեր են դասավանդելու եւ նախարարության կողմից շրջաբերականի համաձայն առարկան դասավանդել կարող են պատմաբանները, այսինքն նրանք, ովքեր որակավորում ունեն պատմաբանի, եւ բանասերները, ինչպես նաեւ բնականաբար աստվածաբանները։ Ես մի քիչ ձեր վատատեսությունը չեմ կիսում, որովհետև ցանոթանալով ուսուցիչներին հետ, մանավանդ Արցախի Հանրապետության, իմ կարծիքը միանշանակ դրական է, գիտեք ինչու, որովհետև հաճախ շփվում ես պատմաբանների հետ, ովքեր այն հավատի լույսի շողը անգամ չունեն։ Արցախի Հանրապետությունում հակառակն էս երևույթին հողից է եւ այդ Դամոկլյան սրի պես կախված վտանգից է ամենօրյա, երբ որ հավատը մարդու կյանքում արժևորվում է հատկապես եւ հատուկ կերպով։ Դրա համար ես այստեղ տեսա շատ մարդիկ, ովքեր հավատ քեմպիսի զգացողություն ունեն, գիտեք, գուցե Սուրբ Գիրք չեն ընթերցել, որովհետև Սուրբ Գիրք ընթերցել այդքան էլ հեշտ չի։ Հեշտ չի հաղթահարել այն դժվարությունները, որ առաջ է գալիս հավատացյալի մոտ Սուրբ Գիրք ընթերցելուց, որովհետև ուղղորդում է պետք, ուղղորդումը եկեղեցու կողմից է իրականացվում։ Մարդիկ, ովքեր եկեղեցի առանձնապես չեն հաճախել եւ հոգեոր կյանքին հաղորդ չեն համայնքի կյանքին, միևնույն ժամանակ իրենց մեջ ունեն այդ սերմը, որը հաստատ մի քիչ խնամքի դեպքում պտղաբերելու եւ ծիլեր է տալու, ինչի վկանենք եւ ականատեսնենք այսօր։ Ընդամենը 5-օրյա, 6-օրյա վերապատրաստման դասընթացի արդյունքում, երբ հատկապես մենք հավատքի վրա շեշտադրում չեն կարել մեր դասընթացների ընթացքում, այլ ներկայացրել ենք հայոց եկեղեցու պատմություն առարկան, ըստ չափորոշչի և ծրագրերի, և այդպիսի վերապատրաստում ենք արել։ Բայց այն հավատի սերմը լարցակել է, այսօր տեսնում ենք արդեն 16-ից 20 հոգի մկրտության է եկել, սեփական կամքով առանց ուղղորդման։ Այս սա է, որ առանձնապես արժևորելի է և գնահատելի։ Իսկ ձեր կարծիքով հայ եկեղեցու պատմություն առարկան դասավանդողը ընկնունք իրավունք ունի դասավանդել։ Գիտեք, սա պարադոքս չէ։ Ասեմ, հայոց եկեղեցու պատմություն առարկան, գիտեք, որ աշխարհի առարկա է, եւ հոգեվոր եւ ընդհանրապես կրթությունը Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Արցախի Հանրապետություն բնույթը աշխարհիկ է, եւ հոգեվոր քարոշցության երբեւե դասընթացը չի դրթում։ Բնականաբար այն անաստվածության տարիները, որ միջև այսօր մենք գրում ենք հետևանքները, 70 տարիները կոմունիստական հասարակարգի, իրենց ազդեցությունը թողել են, եւ շատ մարդիկ ոչ կարևորությունն են հաստատել, ոչ հնարավորությունն են ունեցել մկրտության։ Եվ քրիստոնեությունը իրականում ազատության կրոն է։ Երբեք ոչ մի դեպքում, նույնիսկ Հիսուսը, երբ որ հրաշքներ էր գործում, երբեք չէր բռնանում, հարցնում էր՝ դու հավատո՞ւմ ես, եւ նոր էր հրաշքը գործում։ Երբ որ չէր լինում այդ ցանկությունը եւ այս կողմի, բռնությամբ չի լինում։ Նույնը մկրտությունը, մարդիկ չեն ունեցել հնարավորություն մկրտվելու փոքր տարիքում, մանուկ հասակում, հետո ստացվել է այնպես իրենց կյանքում, որ լինելով պատմաբան կամ բանասեր, իրենց վստահվել է հայոց եկեղեցու պատմություն առարկայի դասավանդումը։ Իրենք չեն իմանում կարևորությունը։ Երբ որ բացատրում ես, երբ հասկանում են, այդ այն հավատի սերմերն են, որ ծիլեր են տալիս։ Դա մեր խնդիրն է, որպեսզի մեր ուսուցիչների գիտակցությունը կրթենք և գիտակցությունը բերենք նրան, որ այո, մկրտությունը շատ կարևոր է, հատկապես հայոց եկեղեցու պատմություն ուսուցիչների համար։ 5 տարին մեկ վերապատրաստումը, կարծում եմ, դանդաղ ընթացք է, և հատկապես երբ որ Արցախում բոլոր դպրոցներից չընդգրկվեցին, մի մասը ընդամենը հրավիրվեց մասնակցելու այս դասընթացին, մի կողմից հոգևոր ամլության տարիների թողած հետևանքը, մի կողմից դասընթացների դանդաղ ընթացքը, մի կողմից մարդու էությունը, հաճախ նաև դասաժամի խնդիր է, ուսուցիչը քիչ դասաժամեր ունի, նաև այդպես է լրացվում երբեմն դասաժամերը։ Ինչպես ենք հայլապես դաստիարակում, քրիստոնեական դաստիարակություն, եթե մարդը մկրտված չէ, Սուրբ գիրքը չի ընթերցել, ի՞նչ է դաստիարակում, ինչպես է դաստիարակում։ Հրաշալի հարց եք տալիս։ Հայոց եկեղեցու պատմություն առարկայի շրջանակներում մենք նաև տարական դպրոցներում Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրել ենք առարկան, երկրորդից չորրորդ դասարաններում, ընդամենը քիչ դպրոցներում, փորձական ծրագրում 83 դպրոցներում, և ուսուցիչներից կան, որ դասվար են իրենք, այսինքն մասնագիտական կրթություն և հենք բացարձակ չունեն մարդիկ, հիմա աշխատում են, և երբ մենք մոնիտորինգ ենք անում, հրաշալի են արդյունքները, նախ իրենց հոգևոր փոփոխության, երբ իրենք աշխատում են այս ծրագրով, և հետո այն փոփոխությամբ, որ բերում են իրենց սաների կյանքում։ Նույնը ես վստահ եմ հայոց եկեղեցու պատմություն առարկայի պարագայում։ Իհարկե վերահսկողություն, դամաջակցություն պետք է ուսուցիչներին պարտադիր, որովհետև իրենք երբեմն մոլորվում են այս իրականությունների մեջ։ Օրինակ, մենք Հայաստանի Հանրապետությունը, մեր կենտրոնը, ինչպես ենք աշխատում, ճիշտ եք ասում, որ վերապատրաստումների պարբերականությունը ահագին մեծ է, և այդ ընթացքը չօգտագործել չի կարելի։ Մենք ունենք տեսուչներ, որոքեր ըստ մարզերի և տարածաշրջանների գործում են, ինչ են անում, իրենք այցելում են պարբերաբար, դասալսումներ են իրականացնում, և մեթոդական խորհրդատվություններ են տալիս ուսուցիչներին, ինչպես նաև կազմակերպում են տարբեր միջոցառումներ, սեմինարներ, դասախոսություններ, հրավիրում են բանախոսների, ովքեր որ իրենց գիտելիքները և հմտություններն են կիսում ուսուցիչներին հետ, այսինքն այս տարիներին մենք այդ բացը լրացնում ենք մեր աշխատակիցների միջոցով։ Ես գիտեմ, որ Արցախի Հանրապետությունում դեռ այդ փորձառությունը չկա, բայց ամեն դեպքում մենք կիսել ենք տեղի քրիստոնեական դասերակցության ղեկավար Արթուր Սարգսակյանի հետ մեր մտածումները, և ասել, որ այս մեխանիզմը այն արդյունավետ մեխանիզմն է, որ կարող է մեծապես օգուտ բերել, տեսնենք հաջորդիվ ինչպես կկազմակերպվի այստեղ այդ գործը։ Ի դեպ, կարծում եմ, դուք հրաշալի տեղյակ եք, որ Արցախի Հանրապետությունում ավելի շուտ էր կազմակերպվել կրոնի առարկայի ուսուցման այդ պրոցեսը դպրոցներում, այնուհետև Մայրաթորը ձեռնարկեց այդ։ Ոչ միայն Արցախում, իրականում, եթե անկեղծ լինենք, նաև Երևանյան և Հայաստանյան շատ դպրոցներ իրենք ինքնաբուխ դեռևս 1996 թվականից ներդրեցին առարկան, և այո, անհերքելի եմ փաստը, որ իրենց հաջողությունները ոգևորեցին և հիմք հանդիսացան, որպիսի այս գործընթացը վերածի այս հենց համազգային նախաձեռնության եւ ի վերջո հայոց եկեղեցու պատմություն առարկան մուտ գործի պետական պարտադիր առարկայացանք, որովհետեւ պատկերացնել հայի ինքնությունն առանց հավատի դժվար է։ Այ մենք վերապատրաստումների ընթացքում ուսուցիչների հետ մշակեցինք հայի ազգային հոգևոր թիմագիծը ներկայացնող ցուցապաստառներ եւ չկար մի ցուցապաստառ, որտեղ հավատքը շեշտված չլիներ առավելապես։ Ելենա, ինչ դժվարությունների եք հանդիպում այս ծրագրերը իրականացնելիս, որովհետև հոգևոր ոլորտում միշտ էլ խոչընդոտները լի են, միշտ էլ ձախողումները շատ են, ինչքան շատ ես պատրաստվում, այնքան կարծես ավելի ես փորձության մեջ ընկնում, և հատկապես նման մեծածավալ գործի առումով կարծում եմ անխուսափելի են դժվարությունները։ Անհերքելի է, որ մեր գործում փորձություններ եւ դժվարություններ շատ են լինում, եւ դժվարություններից մեկը այն է, երբ որ հանիրավի մեղադրանքներ են ընդնչում առարկայի նկատմամբ եւ առարկայի հասցեին, նշելով, որ առարկան ոչ թե դասընթաց է, այլ քարոշչություն, նշելով, որ քարոշչությունն արգելված է խղճի մասին օրենքով եւ այլն։ Հիմնական փորձություններ ունեն մենք այս առումով։ Իհարկե, մեզ համար խնդիր չի հակադարձել այս ամենին, որովհետեւ ունեն փաստեր, իսկ մենք ունենք փաստեր, որ ինչ ասած է ճշմարտություն չի, բայց ամեն դեպքում մեր աշխատանքը խոչընդոտվում է ինչ առումով, որովհետև ստիպված ես լինում բնականաբար փաստեր հավաքել, գրագրություն անել եւ այն, այսինքն բուն գործից կտրում ես, քո ներուժը օգտագործում ես ուրիշտեղ, որ կարող էի շատ ավելի պտղաբեր աշխատանք անել։ Մյուս կողմից փառք Աստծո, որ մեր կենտրոնը բավականին վերջին տարիներին թափ է ապրում եւ խթանվել է գործունեությունը, շնորհիվ մեր աշխատակիցների եւ մեր կենտրոնի ղեկավար Վարդան Ազանի բնականաբար Վեհափառ Հայրապետի օրնությամբ մենք իրականացնում ենք ծրագրեր, որոնց աջակիցներն են մեր պետական կառույցները եւ մեր գործընկերները, ինչպես նաեւ թեմերի մեր բարեխնամ առաջնորդները, ովքեր պատրաստակամությամբ իրենց ամբողջ ներուժով մեր կողքին են, եւ դա մեծ ուժ է տալիս մեզ եւ փորձությունները հաղթահարելու կարողություն, որը առաջին պատվով ենք իրականացնում։ Դա միանշանակ նաեւ ոչ միայն հոգեվոր անվտանգության ծրագիր է, նաեւ պետական անվտանգության ծրագիր է։ Այո, ինքս ասեցի, որ հայի ազգային դիմագծի մեջ հավատը եւ իմացությունը հայի եկեղեցու արժեվորումը մեծապես նշանակություն ունի, եւ բնականաբար այո, հայրենաշինության եւ հայրենիքի պաշտպանության գործում առանցքային է նշանակությունը հավատքի։ Իսկ կան ծրագրում փոփոխություններ, այսինքն տարիների փորձը բերում է մի կետի, մի օրինակի, որ պետք է ծրագիր փոխվի, ավելացվի կամ եղածներից պակասի, թարմացվի։ Կրթական գործընթացը ընդհանրապես ինքը զարգացող գործընթաց է եւ չի կարող տեղում մնալ, որովհետեւ փոխվում են ժամանակի մարտահրավերները, փոխվում են սերունդները, փոխվում են պահանջմունքները եւ բնականաբար տարեց տարի փոխվում են նաեւ կրթության նկատմամբ պահանջները։ Ինչ է արվում մեր դասագրքի և ծրագրերի շրջանակներում։ Մեր դասագրքերը, հայոց եկեղեցու պատմության դասագրքերը ընդգրկված են դասագրքերի շրջանառու ֆոնդ հիմնադրամի մեջ, այսինքն իրենք 4 տարին մեկ հրատարակվում են այդ ֆոնդի միջոցներով, ամեն 4 տարին մեկ վերանայվում է դասագիրքը և մասնավորապես կրթական ծրագիրը նախ, ապա դասագիրքը, և կազմվում է, հաշվի են առնվում ուսուցիչների կարծիքները, մասնագետների կարծիքները, երեխաների կարծիքները, համալիր ուսումնասիրություն է արվում և ժշտ փոփոխություններ են արվում մեր դասագրքերում եւ ծրագրերում։ Այս առումով անընդհատ մենք հաղորդակցության մեջ ենք այն մարդկանց հետ, ովքեր այդ գործը տեղում տեղայնացնողն են, այսինքն ուսուցիչների հետ, եւ նրանք իրենց առաջարկություններով մեծ աջակցություն են ցուցաբերում մեզ, որպեսզի դասագրքերը դառնան ավելի լավը, ծրագիրը դառնան ավելի արդյունավետ իշխան մեր երեխաների կրթության։ Իսկ համացանցը որքան տեղ ունի ձեր ծրագրերը իրականացնելու համակարգում։ Մի կողմից համացանցը լավագույն հնարավորություն է, մի կողմից էլ, ինչպես Վարդան Սրբազանը ասաց, շատ բացասական լիցքեր կարող է հաղորդել մարդուն առաջին օգտագործումից։ Մեր օրերում համացանցը անտեսել եւ համացանցի հնարավորությունները չօգտագործել իմ որակմամբ, սուբյեկտիվ որակմամբ հանցագործությունը, որովհետեւ մեր երիտասարդների եւ դեռահասների եւ երեխաների մեծագույն տոկոսը համակարգչից օգտվում է, եւ այս իրականությունը փոխել նախ չի լինի, երկրորդն էլ անիմաստ է, որովհետև դարի պահանջ է, բայց համացանցը ինքը որպես այդպիսին մեծ ռեսուրս է, որը կարելի է օգտագործել իշա, ինչպես ցանկացած ուրիշ պարագայում, այսինքն եթե օրինակ ատոմային միջուկի գիտնական նվաճումը ինքը հրաշալի բան է, կարող է կիրառվել իչար, Նույնը համացանց է, կարող է կիրառվել բարի, կարող է կիրառվել իչար։ Մեր քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնը վաղուց իր ռազմավարական ուղություններից մեկն է դարձրել նաև համացանցով աշխատանքը, որովհետև դա ամենապրակտիկն է ուղիղ հաղորդակցություն սահմանել մեր երեխաների հետ, մեր երիտասարդների հետ։ Մենք շատ ակտիվ գործող Facebook-յան էջ ունենք, սոցիալական ցանցերը նույնպես մեր այդպես ռազմավարական ծրագրի մի մաս են, այո, սոցիալական էջ ունենք Facebook-ում, մենք ունենք կայք էջ, որը գործում է, մենք ունենք պաշտոնական էջ դասարան AM կայքում, որտեղից օգտվում են մեր աշակերտների մեծամասնությունը։ Մենք համագործակցություն ենք հիմա սկսելու արդեն դպրոց AM կայքի հետ եւ այդպես շարունակ։ Նշեմ նաեւ, որ մենք համագործակցում ենք մեր Facebook-յան էջի եւ կայքի շնորհիվ նաեւ հոգեվոր նյութեր տվող մյուս կայքերի հետ եւ նրանց հղումները նույնպես տեղադրում ենք, որպեսզի հնարավորինս համապարփակ ինֆորմացիա ստանան։ Այս արդիվ ես կարծում եմ, որ համացանցը այն ռեսուրսն է, որը պետք է և անհրաժեշտ է նույնիսկ օգտագործել։ Իսկ Սփյուռքի հետ ինչ որ կապեր ունեք, աղերսներ ունեք հոգևոր ոլորտում։ Ճիշտն ասած, մեր գործունեության ոլորտը չի ընդգրկում Սփյուռքի դպրոցները, ուղղակի մենք անընդհատ հաղորդակցության մեջ ենք ինչ առումով, հաճախ են մեզ դիմում Սփյուռքի տարբեր կրթօջախներից, այո, երբ որ խնդրում են որոշակի հոգևոր գրականություն, դասագրքեր եւ այլն, փորձում ենք օգնել ինչքանով հնարավոր է, որովհետեւ մենք նույնպես ունենք սահմանափակ քանակությամբ գրականություն եւ փորձում ենք բավարարել Հայաստանի Հանրապետության դպրոցների կարիքները, բայց անպայմանորեն իհարկե ինչքանով որ հնարավոր է նաեւ աջակցում ենք։ Նաև մենք տարիներ շարունակ արդեն 4-րդ անգամն է համահայկական օլիմպիադայի մասնակից ենք եւ համահայկական օլիմպիադայից մի մրցույթ է կայանում, հայոց եկեղեցու պատմության մրցույթ, որը եղել է մեր նախաձեռնությամբ երեխաների առաջարկով Սփյուռքի երեխաների եւ մեր համակարգմամբ իրականացնում։ Այսինքն Սփյուռքի երեխաները նույնպես մասնակցում են։ Այո, այս տարի օրինակ օգոստոսին արդեն իսկ լինելու է համահայկական օլիմպիադան հերթական, որին մասնակցում են Սփյուռքի տարբեր թեմերի երեխաներ եւ գալիս են իրենց ուժերն են փորձում հայագիտական առարկաների բլոկում, իսկ հայոց եկեղեցու պատմության բլոկում արդեն վերահսկողությունը իրականանում է մեր կողմից։ Այնպես որ այս Սփյուռքի հետ կապը մենք փորձում ենք այդպիսի ծրագրերի միջոցով իրականացնել՝ ուղիղ հաղորդակցություն, անմիջական վերահսկողություն կամ անմիջական պատասխանատվություն չունենք այս առումով։ Ելենա, դուք հասցրել եք մեկ շաբաթվա ընթացքում շրջել նաև Արցախում, բնականաբար սուղ ժամանակից օգտվելով։ Առաջին անգամ եմ Արցախում, թեև պլանավորում էինք բազմիցս, գալիս ենք, տեղ չենք հասնում, ի վերջո Փարք Աստծո մենք հայտնվեցինք այս հերոսական հողում եւ ասել, որ տպավորված եմ, նշանակում է ոչինչ չասել։ Ես սիրահարվել եմ ուղղակի Արցախին եւ մեր թիմի բոլոր անդամները, հավատացեք, ամեն օր, երբ որ մենք փորձում էինք երեկոն մեր կազմակերպել ինչ որ այցելելով, մեր համար ավարտվում էր անսպառ ոգևորությամբ, որը մեզ նույնիսկ թույլ չէր տալի մենք քնեինք եւ հանգստանայինք։ Պատկերացրեք 5-6 օրերի ընթացքում, եթե հաշվենք իրար հետ 10 ժամ քնել ենք թե ոչ, որովհետեւ այնպիսի ոգևորություն է ապրում, իսկապես լինելով այս հողում դու հասկանում ես, որ այս հողի յուրաքանչյուր թիզը, որ ողողված է Սուրբարյամ եւ սրբացված է, մեր հայրենիքի սրբացված մասունքներ են յուրաքանչյուր թիզը հողի, դու հասկանում ես, որ այ սա այն արժեքն է, որի համար արժի կյանք տալ։ Իսկ միջև գալը, Արցախ գալը, տպավորությունները սովորաբար խափուսիկ են լինում։ Կապված Արցախի հետ տպավորությունները իմ շրջապատի գոն է, ֆանտաստիկ են միշտ եղել եւ բոլորը այդպես այնպես գալիս են Արցախ եւ այնպես են սիրարվում, որ անընդհատ այս այցելությունները դրանից հետո շատանում եւ բարբերական բնույթ են կրում, այնպես որ ես անհամբերությամբ էի սպասում եւ միայն լավ տպավորություններով էի սպասում։ Ելենա, սորաբար նրանք, ովքեր գալիս են Արցախ, լինի առաջին անգամ, երկրորդ անգամ, 10-րդ անգամ, նրանց մոտ նոր մտահղացումներ են առաջանում, դա սովորաբար մեր հարցազրույցների ընթացքում ենք պարզում, ինչ որ նոր լիցքեր են ստանում, թարմ լիցքեր են ստանում եւ ինչ որ նոր մտահղացումներ են ծնվում։ Եղան այդպիսիք ձեր մոտ մտահղացումների առումով։ Այո, մենք մի քանի բան կիսել ենք տեղի գործընկերոջ հետ, Արթուր Սարգսակյանի հետ մտահղացումներ, ես շատ չեմ բարձրացնի դրանց մասին, աստված առաջ, երբ որ մի սուարյուն ստանան, այդ ժամանակ կկարողանանք խոսել, ուղղակի մի մտահղացումը, որ անընդհատ զբաղեցնում է այսօր մեր միտքը եւ այս օրերին մեր միտքը, այն է, երբ ենք հաջորդ անգամ գալու եւ ամեն ինչ անում ենք այս ուղությամբ, ասելով որ մեր ուսուցիչները նույնիսկ ասում են երբ եք գալու, ասում են գրեք, որ ուզում եք որ գանք, որ մենք կարողանանք գալ, որովհետեւ արդեն չգնացած, արդեն մտքից անգամ կարոտում ենք այս օրը։ Պատկերացրեք, ես այդ հարցը պիտի տայի հաջորդ անգամ, երբ կգաք, երբ որ հրավիրեն կգաք, Փառք Աստծո, որ պատրաստակամ եք։ Միակ տարբերակը թերևս գուցե վերապատրաստումների պարբերականությունը ավելի հաջողակի դարձնեք։ Գիտեք, բնականաբար մի քանի շրջաններ դուրս էին մնացել Արցախի Հանրապետության ուսուցիչների, պիտի առաջնահերթ փորձենք նախ իրենց մի ձևով հավաքել եւ վերապատրաստման դասընթաց նաեւ նրանց համար իրականացնել, բայց այնուամենայնիվ իհարկե հրաշալի կլինի, որ մենք կանք եւ վերապատրաստման եւ թարմացնող սեմինարների դա հրաշալի կլինի, բայց ես կարծում եմ մենք այնպիսի զգացմունքներով ենք հեռանում, որ երբ երևի չսպասենք էլ պաշտոնական հրավերի եւ անձնական նախաձեռնությամբ եւ սրտի կանչով գանք։ Համեցեք, միշտ երբ որ կամենում եք, այստեղ ամենագիտեք հողից եւ սրբության զգացողությունից եւ այս վանքերի սրբության զգացողությունից բացի եւ հավասարապես շատ կարեւոր մարդկանց սրտերի ջերմությունը, որ զգացել ենք հենց առաջի օրից եւ զգացել են իմ բոլոր գործընկերները։ Ես իմ օրինակով ասեմ, ամեն օր 5 ժամ դասավանդել եմ եւ 5 ժամից հետո ես պատրաստ եի եւս 5 ժամ դասավանդել։ Այդպես չի լինում սովորաբար, այսինքն 5 ժամ դասավանդելուց հետո դու դատարկվում ես պարզապես, բայց իրենց տված ջերմությունը այնքան մեծ լիցքեր էր տալիս, որ ես պատրաստ էի էլի ու էլի։ Դրա համար շնորհակալ եմ այն ջերմության համար, այն հյուրընկալ վերաբերմունքի, այն փայլող աչքերի համար, որ մենք վայելեցինք այս օրերին։ Մենք նույնպես շնորհակալ ենք։